sreto je negdje, gdje nišu se pame na vjetru što struji u sunčani žal. Izgubi je negdje u fijuku bure, kad more se pjeni i urliče val. I bio sam luđak, što bolje tu ženu, što bolje taj nemir, što bolje taj mir. A ljubav ta čudna i divna i strasna donese sreću i blagi mi mir. Se pieni i urliče val.